Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Tekrar bir Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz. Bisiklet Zinciri programlarında bir sürü konuyu ele alıp hem biraz dediğim gibi birinci programdan bu yana evrimsel biyolojinin bize kattıklarını, bilgi bağlamında bize kattıklarını günümüzün yeni bilimsel araştırmalarıyla da harmanlayıp aslında pek düşünmediğimiz detayda kalmış gibi gözüken konuları ilgili müzikleriyle değerlendiriyorum bu programda. Hem çok şey öğreniyorum hem de öğrendiklerimin bir kısmını paylaşarak zevk de alıyorum. Bugün viral marketing diye bilinen bu kulaktan kulağa yayılan ve özellikle de sosyal medya araç gereçleri çıktıktan sonra hız kazanan, dolayısıyla da büyük markaların ya da büyük marka olmak isteyenlerin ya da kendinden bahsettirmek isteyenlerin başvurduğu bir yöntem oluverdi. Bugün onu birazcık konuşacağız. Gerçekten de özellikle kulaktan kulağa aktarılan ve herkesin işte bilmem ne reklamını gördün mü ya da işte şu video paylaşım programında şunu seyrettin mi ile başlayıp herkesin bir tık ile paylaşarak bir anda milyonlara ulaşan ve dolayısıyla da hiçbir belki de reklam türünün başaramadığı popülerliği başaran bir yöntem bu. Aslında hakikaten başarılı olmasının bizim on binlerce yıllık değişimlerimize, çevrenin değişmesiyle birlikte bizde meydana çıkan değişikliklere de çok fazlasıyla bağlı. Özellikle de kognitif revolution denen bilişsel devrimle beraber, yani beynimizin biraz daha büyüdüğü, biraz daha bilişsel işlere merak salmaya başladığımız, dilimizin geliştiği, abstrakt kelimeleri konuşmaya, düşünmeye başladığımız yaklaşık 70 bin yıl evvelsinden bahsediyoruz. O zamandan bu zamana meydana gelen değişikliklerin son derece önemli olduğu, o değişikliklerin ne olduğunu bildiğimiz zaman belki de daha iyi anlayabileceğimiz bir yöntemden bahsedeceğiz bugün viral marketing konusunda. Hem özelliklerini biraz bahsedeceğiz. Nedir gerçekten viral olabilmenin şartları? Hem de biraz buna insanların aslında niçin bu kadar zayıf düştüğünü, neden bu kadar hassas olup etkilendiğini ve bir tık uzakta olan aletimizle, artık neyse o, bilgisayar, telefon vesaire, onunla bir anda tanıdığımız bütün insanlara da yaydığımız bir şeyden bahsediyoruz. İsterseniz en çok dinlenmiş, aslında sosyal medya, internet çıkmadan neredeyse viral olmuş bir müzikle başlayalım. Maurice Ravel'in 1928'de yazdığı ve Ida Rubinstein için bestelediği Bolero'yu dinleyerek başlayalım. Birçok reklamda, birçok müzikte, filmde daha doğrusu kullanıldı. Bunun teknik sebeplerini başka bir programda konuşacağız. Bu Bolero'nun neden insanlar tarafından fazlasıyla sık dinlendiği de aslında Bolero müziğinin kendi akustik özelliklerinden de kaynaklanıyor. Ama biz bu müziğin çok kullanılmasından yola çıkarak dinleyelim. Çünkü hakikaten en çok, yanılmıyorsam en çok çalınan konçerto Rodrigo'nun gitar konçertosu. On binlerce kez perform edilmiş bir konçertodan bahsediyorum. Ama klasik müzik bağlamında Maurice Ravel'i de oraya oturtursak 1875-1937 yılları arasında yaşamış. Bu bestecinin Bolero'su son derece sık çalınan eserlerden bir tanesi. Onu dinleyerek başlayalım. Dediğim gibi sonra bu viral reklamcılık, viral marketing ne demek, bundan da bahsedeceğiz. Ve konuyu bir parça enine boyuna değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi Bolero'yu canlı konser kaydından dinleyelim. Gustavo Dudamel'in yönettiği ve yorumladığı Viyana Filarmoni Orkestrası'nın canlı performansını dinleyelim. Bolero'yu, sonra da viral marketing üzerine konuşalım. Thank you. Thank you. Maurice Ravel'in Bolero'sunu dinledik. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Gustavo Dudamel yönetti. Bugün viral marketingden bahsedeceğiz. Yani bu virüs gibi yayılan reklamcılık stratejisinden bahsedeceğiz. Öncelikle tabii şu örneği vermek istiyorum. Yanılmıyorsam 1992-93 yılıydı. O zaman Almanya'da Krefeld diye bir şehirdeydim ve bisikletle geçerken bir pano reklam vardı ama hiçbir şey yoktu üstünde. Sadece altında küçük bir yazı yazıyordu. Ertesi gün tekrar oradan bisikletle geçerken hakikaten merak ettim. Yani reklam verilmiş ama billboardda hiçbir şey yok. Sadece bembeyaz bir satır kağıt yapıştırılmış ve altında küçük bir yazı yazıyor. Bisikleti durdurdum, indim, gittim. Orada Plakat Werbung macht neugierig yazıyordu. Yani tabela reklamcılığı meraklandırır manasına geliyor. Sonra düşündüm, hakikaten ben o tufaya düşmüştüm. Yani bisikletten indim, ya burada ne yazıyor acaba diye merak ettim. İndim, yaklaştım, okudum. Okuduğum zaman da orada işte böyle meraklandırırız gibisinden billboard reklamcılığı merak uyandırır diye yazıyordu. Hakikaten reklamın reklamını yapıyordu. Çünkü aslında o billboard'un yöneticisi, sahibi ya da işte kim kiraladıysa oraya reklam verecek olan insanların dikkatini çekmek için bir tuzak hazırlamıştı tabiri caizse ve o tuzağa ben de düştüm. Tabii ki çünkü altta küçücük bir şey ne ola ki, niye yani arabayla geçerken kesin okuyamazsınız. Kaldı ki ben bisikletle geçerken okuyamıyordum. Ama durdum, indim ve orada ne yazdığına baktım. Dolayısıyla billboard reklamlarına insanların ne kadar dikkat ettiğini, ne kadar da oradaki reklamların etkili olabileceğini anlatmak açısından kullanılmış bir tuzaktı ve ben onu gördükten sonra çok etkilenmiştim. Zaten bir yandan psikoloji okumuşluğum var yani. Bu MBA yaparken reklam psikolojisi üzerine çok okudum, yazdım, çizdim. Hobilerimden bir tanesidir daha doğrusu. Aslında o benim için bu hobinin başlangıç noktası oldu. İşte bugün aslında 93'te gördüğüm ki internet o zaman çok yaygın şekilde kullanılmıyordu ya da sosyal medya. O gün gördüğüm şeyi unutmuyorum ve hakikaten de bunu viral hale getirmenin en enteresan yolu, biliyorum ki ben kaç kere bunu insanlara anlattım. Sonra oradan bisikletle geçerken kaç kere arabaların yavaşladığını, camın açıldığını, gözlüklerin hafif indirilip şu altta ne yazıyor diye dikkatlice o tabelaya bakıldığını çok gördüm. Bu aslında viral marketing denen, virüs gibi yayılan, kulaktan kulağa aktarılan bir bilginin en net göstergesiydi benim için. Çünkü aslında burada yapılmak istenen şey bir merak uyandırmak. Paylaştığımız şeylere bakacak olursak aslında merak, biz seyrettiğimiz zaman ilgimizi çeken bir şeyden bahsediyoruz. İlgimizi çekmesi için novelty, yani yenilik olması lazım. Bir şekilde bizim ilgimizi çekmesi lazım. İlgimiz çekildiği zaman zaten az da olsa ödül mekanizmamız dopamin sayesinde de harekete geçip bizi birazcık tatmin ediyor. O tatmin de bize şaşırtıcı, enteresan bir informasyon sağlıyor. O şaşırdığımız şeyi de paylaşarak başkalarının da şaşıracağından emin olduğumuz için, o empatiyi kurabildiğimiz için bir an önce paylaşıyoruz. Dolayısıyla viral olacak olan her neyse o reklam bir defa merak uyandırmak zorunda. Bir de tabii ki televizyon kanallarında ya da çok sık rastlanan gazetelerde değil de sanki birisi kendi çabasıyla fark etmiş, keşfetmiş ve onu da başkalarının duymasını, görmesini istermişçesine bir duygu yükleyebilmesi lazım. Harvard Business School'dan Tim Draper ve Jeffrey Rayport aslında bu ikisinin bu kelimeyi, yani viral marketingi kullandığı söylenir. Bu programı hazırlarken baktım, inanılmaz çalışmalar var. Dolayısıyla bisiklet zinciri programlarının birinci yılında bir sürü farklı konuya girsem de detayları için tekrar bu viral marketing diğer konularda olduğu gibi tekrar gündeme gelecek. Çünkü hakikaten şu anda yapılan bazı çalışmalar var ki tıklama, yani bir başkasına paylaşma psikolojisinin iç dinamiklerini araştırıyorlar. Yani hakikaten bir viral reklamın ya da bir herhangi bir enformasyonun heyecan verici bulunması ve onun da kendi bağında bulunduğu arkadaşlarına paylaşılması için o reklamın hangi unsurunun önemli olduğu araştırılıyor. Yani renk mi, isim mi, yoksa senaryo mu? Örneğin bir banka reklamı Hollanda'da bir alışveriş merkezinde bir Rembrandt tablosunu, resmini, kompozisyonunu randomize insan hareketleriyle bir araya getirmiş ve son saniyede işte o sağdan birisi koridordan koşuyor, birisi merdivenden atlıyor derken son kertede karşımıza bir Rembrandt tablosu çıkıyor. Gerçek insanlardan. O mizanseni, o kompozisyonu bir alışveriş merkezinde yaparken tabii ki bir sürü insanda ne olup bittiğini farkında değil. İnsanların koşuşturmasına bakıyor ve alışveriş merkezinde işte o anda oluşan Rembrandt tablosu, ki Hollanda'da hemen hemen herkesin bildiği bir tablodan bahsediyorum. Dolayısıyla ağzı açık o insanlara bakan insanları kameraya alıyorlar. Bu da bizim gibi empatisi yüksek olan canlı türlerinde o şaşıran insanı kendimizi o insanın yerine koyabildiğimiz için biz de aslında bunun son derece ilginç olduğunu düşünüyoruz. Hatırlarsanız ya da dikkat ettiyseniz bir gülme programı yapmıştım. Orada gerçekten de fondaki gülmenin insanlar üzerinde güldürücü bir etkiye sahip olduğunu son efemeral çalışmalarıyla kanıtladıklarını söylemiştim. Burada da bazı böyle ne diyelim enteresan programlar vardır. İşte birisi çıkar bir derdini anlatır ama hep o stüdyoda mutlaka seyirci istenir. Ve bir kameraman, iyi bir yönetmen sadece seyirciye odaklanır. Örneğin hikayesini anlatan bir kişi duygulandığı zaman bizim o duygulanan insanı seyretmemiz değil, o duygulanan insana bakıp da duygulanan insanı görmemiz bizi daha çok etkiliyor. Diğer bir deyişle bir televizyon programında örneğin işte bilmem ne ses yarışması olabilir ya da işte derdini anlat, derman olayım, her neyse böyle abuk subuk bir sürü programda o seyircinin asıl fonksiyonu ekran karşısındaki yüz binler ya da milyonlarca kişinin duygusunu yönetmek için aslında oradaki seyircilerin suratına fokus odaklanan kamerayla empati merkezimizi çalıştırır ve örneğin dediğim gibi komik bir şey anlatan kişinin gülmesi değil, o kişiyi, gülen kişiyi görmemiz bizi daha çok etkiliyor. Bu çalışmalar da zaten çok net bir şeyi bize söylemiş oluyor. Aslında reklama karşı nasıl bir ya da informasyona karşı bir insanın tutumunun ne olduğu bizi daha çok etkiliyor. İşte viral reklamda, viral marketingde bu stratejinin sonuna kadar kullanıldığını, kapitalist sistemin bu psikolojik eksikliğimizi atlayacağını hiç sanmıyordum zaten. Daha da ileri gidecekler. Artık hakikaten neyi nasıl aldığımızı bile bilmeden tüketeceğiz eminim. Çünkü daha henüz işin başındayız. Bu her ne kadar kognitif devrim diyorsak, 70 bin yıl geçti diyorsak ama 150 katlık bir gökdelenin son katının çatısındaki son sıva kadar bir hükmü var evrimsel süreçte bu 70 bin yılın. Öyle, o yüzden böyle boşuna kostaklanmayalım. Şimdi bu reklamlarla ilgili enteresan çalışmalara gireceğiz. Gerçekten de işin karanlık tarafına bir bakacağız. Önce isterseniz Leonard Cohen'den You Want It Darker adlı parçayı dinleyelim. Sonra viral reklamcılığa devam edelim. There They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Leonard Cohen, You Want It Darker adlı parçasıyla geldi. Pazarlama stratejilerinden günümüz sosyal medyanın da sayesinde ya da belki de sosyal medya yüzünden virüs gibi yayılan bilgiyi, yani mecbur kaldığımız reklamları konuşuyoruz bugün. Şöyle bir bakınca, hani Mercatus lafından gelir ya, marketing, Latince'de pazarlama, bir şeyi bir kişiye satmak, sattığınız ürünün nasıl pazarlandığı, artık ürünün ne olduğunun ötesine geçip sizin o ürünü nasıl tanıttığınıza kadar gider ya, işte tüm bu süreçler günümüz dünyasının paranın oradan oraya geçişi için en önemli döngülerinden biridir. Ama o kadar eskiye gider ki Pompei'de mesela, işte 35'ten bahsediyoruz. 2017'deyiz. 35, şu meşhur yanardağ volkanların altında kalan şehirden. Orada bile bir çeşit testinin, işte üzeri mozaikli testinin satılması, amforaların yani satılması için yapılan bir takım göz boyayıcı ya da işte göz boyamak için değil de ama satmak için yapılan mozaiklerden bahsedilir ve örnek olarak da ilk marketingin antikitede buradan başladığı söylenir. Gördüğüm kadarıyla bunun bu bilginin teyit edilebilmesi lazım. Ama önemli olan şu, artık günümüzde herhangi bir reklamın birdenbire bir başkasına ulaşabilmesi için yapılan çalışmalar gösteriyor ki o reklam her neyse, mesela hiç ilginizi çekmeyen ya da aslında belki hiçbir zaman almayacağınız ne olabilir bu? Örneğin şehirde yaşıyorsanız bir çim biçme makinesi almayacaksınızdır. Ya da işte Alaska'daysanız bir soğutucu, bir air condition almayacaksınızdır. Ama reklamını buna rağmen paylaştırabilirler size. Dolayısıyla aslında buradaki başarı sizin bu ürüne olan ihtiyacınız değil, bu ürünü konuşuyor olmanız. Çünkü sonuçta bu zincirin sonunda o ürüne sahip olacak olan kişinin kulağına gitmiş olacağı için bakkala, çakkala, neyse markete gittiği zaman şundan diyebilmesini sağlayacak bir dedikoduyu yaymış olacaklar. İşte burada Noah Harari'nin, bu Türkiye'de de çok popüler olmuş, Sapiens, Sapiens adlı kitabında da geçer, dedikoduların gücü, yani bir bilginin bir başkasına aktarılma heyecanı aslında gerçekten bizim hayatta kalma sürecimizde son derece etkili olmuş bir fenomen. Yani biz öyle laf ola beri gele diye dedikodu etmiyoruz. Çünkü konuşmaya başladığımızdan bu yana 3 kişinin bir yere gidip avlandığını düşünün. Döndüğünde o 3 kişinin yolda karşılaştığı bilgiler aslında hayati bilgilere sahip. Örneğin işte bilmem kaçıncı ağacın arkasında bir tane aslan var, ona dikkat et, ya da nehri geçerken işte A noktasından değil B noktasından geç çünkü A noktasında timsah var gibi bilgiler kulaktan kulağa aktarılmak zorunda. Bir düşünelim kendimizi, Homo sapienslerin son şeylerine koyalım mesela, 20 bin 25 bin yıl öncesine dönelim. Bir empati kuralım Allah aşkına sapienslerle ve düşünelim, yani hakikaten oradan dönen kişinin bize verdiği bilgiyi son derece ihtiyacımız var. O bilgiyi kullanmak bizim için zaman ve hayat memat meselesi. Dolayısıyla da bir başkasının aslında bize bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz konularla ilgili bilgi vermesi zaman içinde dedikodu olup enteresan yerlere gitmişti biliyorsunuz. Bisiklet zinciri programında dedikodu programı yapmıştım. Ama aslında viral marketingin de altında bu var. Yapılan araştırmalar diyor ki kişinin bunu beğenmesi lazım, seyrettiği şeyi. Bir başkasına aktarmak için motivasyona ihtiyacı var bir de. İşte bu noktada viral reklamcılık insanın kendisini yerine koyduğu kişinin, yani özdeşleştiği kişinin bir parçası olabilmesi lazım. Ya da öyle bir şey seyrediyor olması lazım ki vay canına demesi lazım. Ve bu vay canına içinde en önemli etken, gördüğü şey neyse, bizi şaşırtan her neyse o bilgiyi, o bilgiye karşı insanların nasıl davrandığını görmesi. Müzikten önce de anlattığım gibi aslında bizi etkileyen şey bir program seyrederken oradaki dramayı yaşayan kişi değil, o dramayı yaşayarak konuyu anlatırken onu seyredenlerin suratına odaklanan kamera sonucunda bizim o insanı seyreden kişiyle kendimizi özdeşleştirmemiz. Bu çok ilginç. İşte oradan da kullanıyorlar zaten. Yani viral reklamcılık boşuna kulaktan kulağa gitmiyor. Öyle bilmem kimin bilmem ne parçasını duydun mu mutlaka dinlemen lazım diye salık veririz. Ama düşünün ki 100 yıl öncesindeyiz ya da 200 yıl öncesindeyiz diyelim ki. Yıl olsun hadi 1789, Mozart Don Giovanni operasını bestelemiş. Aa, Don Giovanni'yi gördün mü mutlaka görmen lazım diye yayılabilecek olan bilgi ne kadar geniş olabilir ki? Zaten 9 tane gösterimi oldu Don Giovanni'nin. İşte bir kaçırmadıysanız zaten küçücük Viyana, bugünkü Viyana'ya göre tabii küçücük bir şehirden bahsediyoruz. Topu topu 1000 kişi seyretmiş olabilir. Şimdi sosyal medya maalesef, ben artık buna maalesef diyorum çünkü katkısı zararının yanında çok az. Yani dikkatli kullananları hariç tutuyorum. Ama günümüzde herhangi bir reklam, ki reklam olacağı için adını veremiyorum ama bir reklam vardı. Bira reklamı. İşte bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının çok önemli, işte Milan taraftarlarına yapılıyor galiba. İşte bu finalde, bu finali günlerdir, aylardır bekleyenler üzerine bir deney yapıyorlar. Yüzlerce kişiye gidiyorlar. İşte mesela reddedemeyeceği bir kişi, örneğin patronu, örneğin kız arkadaşı, örneğin eşi, örneğin çok sevdiği arkadaşı, neyse, reddedemeyeceği kişi işte bugün şurada bir konser var diyor. Konsere gitmen lazım diyor mesela patronu. Gerçekten de o konser tam da o maçın başlayacağı zamana denk geliyor. Neyse işte böyle yüzlerce kişi konser salonunda yerini alıyor ama hepsinin aklı tabii Şampiyonlar Ligi finalinde. YouTube'a yazarsanız mutlaka bulacaksınızdır. Ve sonunda tabii herkes bir klasik, sıkıcı bir klasik müzik, tabii öyle aktarıyorlar. Sıkıcı bir klasik müzik ve şiir gecesine gittikleri için bin pişmanlar ama işte patronu, sevgilisi vesairesi rica ettiği için kıramıyorlardı bir şekilde. Ama neticede tam başlayacağı zaman müzik başlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziğine dönüşüyor birdenbire kuartet ve oradan da ekranda o maçın görüntüsü beliriyor ve herkes aslında tuzağa düşürüldüğünü anlıyor. Şimdi bu reklam milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Buradaki başarı aslında bizdeki bazı klişelere dayanıyor. Örneğin bir kuartet, klasik kuartet ve şiir akşamı. Yani futbolu çok sevenler için sıkıcı olabileceği düşünülmüş. bu bilimsel bir gerçek midir bilmiyorum ama istatistik olarak haklılık payı olabilir. Ama hem futbolu sevip hem de pekala Alban Berg Kuvarteti sevip pekala aynı zamanda şiirden de hoşlanabilirsiniz. Ama muhtemelen istatistik çok desteklemiyor bu formülü. Dolayısıyla da herkesin o duyguyu yaşadığı sırada sıkılacağını, yani insanları o patronun ricasını kırmayan kişinin yerine koymayı hedefleyen bir reklam. O yüzden de çok başarılı. Hemen paylaşılıyor. Çünkü bir yanda Şampiyonlar Ligi finali var. Üstelik siz Milan taraftarısınız vesaire. Bir yandan da klasik müzik ve şiir akşamı var. Bu kontrast hemen hemen herkesin hayatında belki olabilen bir kontrast. Ama hedef kitleyi düşünerek firma bunun viral olabileceğini düşünmüş ve çok da en başarılı virallerden birisi. Bunu anlamak için gerçekten de basite almadan biraz gerçekten bu kognitif revolution'un bilişsel devrimin sonuçlarından biri olduğunu görmek lazım. Tekrar söyleyeyim, Harari'nin kitabında aslında dedikodu kısmı sanırım ikinci bölümde. Şöyle bir bakarsanız eğer aklınıza geldiğinde bu viral reklamlarıyla ilgili aslında parçadan önce anlattığım enteresan şeyleri hemen göreceksiniz. Çok ilginizi çekebilir. İsterseniz bu viral reklamlar açısından yine çok kullanılmış bir müziğe geçelim. George Gershwin'in Rhapsody in Blues'u. Libor Pesek yönetecek Slovak Nasyonal Filarmoni Orkestrası'nı. Thank you. Thank you. Slovak National Filarmoni Orkestrası'nı Libor Pesek yönetti ve George Gershwin'in Rhapsody in Blues'unu dinledik. Programımızın sonuna geldik ama bu viral reklamcılığın detaylarını önümüzdeki programlarda, kış sezonunda biraz daha etkili şekilde inceleyeceğim. Elimde oldukça enteresan makaleler var. Bir tane de çalışma var. Hala sürüyor. Hem onların sonuçlarını da paylaşırım ama en azından küçük bir girizgah olsun bugünkü program. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.